Naam. Kwa hiyo itakapokuwa mathalan kuna mafasid na kuna masalih. Kuna mafasid na kuna masalih, tunaangalia ile ambayo ni arjah. Tunaangalia ile ambayo inakuwa ina nguvu zaidi kuliko nyingine. Kwa hiyo ikiwa tutafanya jambo hilo litaleta maslaha, lakini mafsada yake yatakuwa ni makubwa, bora kuliacha, na inakuwa ni haramu, inakuwa ni haramu kuweza kufanya jambo hilo ambalo linaleta maslaha ya kawaida, lakini mafsada yanakuwa ni makubwa, kwa mujibu wa maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wa'tibaru maqadir al-masalih wal-mufasid huwa mizan al-sharia, na kuzingatia makadi hiyo ya masalih na mafasid ni mizani ya sheria. Kwa lazima mtu angalie kwamba jambo hili nalolifanya, je, litaleta maslaha au litaleta mafsada? Lazima hilo sana mtu alitazame. Wa ala hadha, na kwa hali hiyo basi, in kana shakhsu au taifa, ikiwa mtu au kikundi fulani cha watu, jami'ina baina ma'rufin wa munkar, wanakusanya kati ya wema na uovu, bihaythu la yufarriquna bainahuma, wale ambao wao hawawezi kutofautisha kati ya mema na maovu, bal imma ayafaluhuma jami'a, imma huo uovu wa ufanye wote. Kiwa watu wamekusanya kati ya wema na uovu, bihaythu la yufarriquna bainahuma, pale ambapo hawawezi kutenganisha, yani hawezi kutenganisha kwamba wakifanya huku wanafanya, hawana uwezo wa kutenganisha. Bal imma ayafaluhuma jami'a, bali mpaka imma wafanye yote hayo mawili, wafanye wema na wafanye uovu, au yatrukuhuma jami'an, au waache vyote. Lam yajuz ayamru bima'rufin, hapo haitofaa kuamrisha wema, haitofaa kuamrisha wema, wala ayanhu 'anil munkar, bali haitofaa pia kukemea katika munkar, bal yunzar, bali itatazama, au bal yanzur, bali atatazama huyo dai. Fa in kana al ma'ruf akthara, ikiwa wema ni mwingi, umira bihi, basi atauamrisha huo wema, hata law istalzama ma huwa dunahu min munkari, hata kama italazimisha huweza kutokea yale yaliyokuwa chini yake katika munkar. Madamu mema ni mengi mno na munkari ni kidogo, basi aamrishe mema, hata kama itakuwa ni lazima itokee munkar, aina fulani ya munkar. Tumefahamiana? Yani aina fulani ya uovu, kwa maana anafanya uovu kidogo kwa lengo la kupata nini? Kupata wema mwingi. Wala yunha an munkari anasema kwamba wala yanha an munkarin yastazim tafwida ma'rufin a'zam minhu, yani takdiri ya maneno yake kwamba lau kama atakuwa haja kataza kuhusiana na huu munkar, sawa, italazimu kukosa wema ambao ni mkubwa kuliko huu munkar. Tumeelewa nako? Itakuwa inakosesha hilo. Kwa hiyo bora hapo aamrishe wema kwa lengo aamrishe wema na kataze uovu kwa lengo la kupata wema uliokuwa mwingi. Lianna nahya yakunu hinaidhin min babi saddi an sabilillahi, kwa sababu ngoja turudie tena, fa in kana almaruf akthara umira bihi hatta law istazama ma huwa dunahu min almunkar, ikiwa wema utakuwa ni mwingi basi utaamrishwa wema, na inafaa kusema kwamba amara bihi, ataamrisha wema huyo dai, hata kama italazimu kupata munkari ambao uovu ambao ni mdogo, kufanya uovu ambao ni mdogo. Kisha anasema jumla nyingine, wala yunha anil munkar, au tunaweza kusema wala yanha an munkar yastazimu tafwita ma'rufin a'zama minhu, asiamunishe, asikataze uovu uovu ambao ataukataza ukawa unakosesha wema ambao ni mkubwa. Nimefahamia hapo? Hapo jumla imekaa sawa sawa. Wala yanha an munkari, naona asikataze katika maovu ambayo atayakataza yastalzim sawa yani hii yastalzim ni sifa ya nini jumla tufiadia fi mahali eh naam ايوه نعم في محل في محل جر سواء صفه سواء بما تفهمه هي بكاس هي صفه الجمل بعد المناكير صفات سواء فايو ولا ينهى ولا ينهى عن منكر يستلزم اسيزويه منكر منكر ambao utalazimisha tasfuita ma'ruf kuotesha wema adhamu minhu wema ambao ni mkubwa لان النهي وسبب نهي ambao ni hii ni anna nahya yakunu hinaidhin kwa sababu kukataza kuna kuwa wakati huo mimbabi saddi an sabilillah kuna kuwa katika mlango wa kuzuia njia ya Allah wasa'i fi zawali ta'ati wa ta'ati rasuli sallallahu alayhi wasallam na kuna mbio katika kuondoka toa ya Allah na toa ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa zawali fi'li hasanat na kuondoka vitendo au mambo ya wema kufanya mambo ya wema wa in kana almunkar aghlaba ikiwa munkari ni mkubwa naha anhu hata ukataza hata law istalzama fawata ma huwa dunahu min almaruf hata kama itakuwa ina lazim sasa kuweza kukosa yadi aliyokuwa chini yake kama maarufu kwa sababu munkari sio chako ni mkubwa ukiuachia utazidi kufanyaje utazidi sana kwa hiyo itabidi au kemee ويكون الامر بذلك ويكون الامر بذلك المعروف المستلزم للمنكر انكوا ساسا كلكو امرشا مما كوامرشا مما kwenyewe المستلزم unaona hapo kwenye al-amru bima al-mustalzim akaileta kuwa ni sifa ndivyo akiweka alif na lam sawa kwa kuonyesha kama ile maarufu ni nini ni nati hiyo kwa hiyo kule ambapo kunalazimisha kuleta munkari azaidi ambao utakuwa umezidi alayhi juu yake amra munkara huko kwa mwisho mwema utakuwa ni munkar wa sa'yan fi ma'siyati Allah wa rasulih na kwenda mbio katika kumwasi Allah na mtume wake mfano mdogo yani ni kama ile da'wa ya kina nani akina Abu Ismail na Abirogo na akina Hassan bin Ali katika nchi kama hizi tunazoishi katika mambo ya kwenda Somalia na kwenda wapi لو كما وقت وكبر دعوه هذو ان معنى دم ذو الاسلام تكون موجوده كل شيء تملوا انا مشايخ تفهموا لكن لانه معنى سيف وكو ndani ya majela yani kwa maana wao kwa mwisho kwao jihad watu waende Somalia haifai kwa hilo haifai katika nukta hii kwa sababu italeta madhara moja yani jalia Somalia ni jihad ya kujalia hivyo tunakwambia hapo haitofaa kufanyaje kulingania kwa sababu itaita madhara waislamu wa nchi yako watamanyaje damu zao zitamwagika hilo jambo la kwanza pili tunasema kwamba hatukubali kwamba sio ni kwamba nini tunakataa kwamba hiyo sio jihad ni qitalu fitna ni vita ambayo ndani yake ina nini ina fitna tumesoma kabla kidogo kwamba haifai kuingia sehemu za nini haifai kuingia sehemu ambazo za fitna kama waislamu ahlus sunna wal jamaa masalafi huwa hawapigani katika vita ya fitna imefahamika hiyo ama lau takafa almaruf walmunkar almutalaziman lau kama vitakuwa sawa lau tasawa wema uko sawa na munkar yote viko sawa ukilingania na hiki vyote viko sawa fala yu'maru bihima wala yunha anhuma haitufaa kuamrisha mema na wala haitofaa kukataza nini maovu sawa fatara yasluhu al-amr kuna kipindi inakuwa inafaa uamrishe watara yasluhu al-nahy na kuna kipindi inabidi ukataze watara la yasluhu amrun wala nahy na kuna kipindi haifai kukataza wala kuamrisha inafaa kuamrisha mema inafaa kuamrisha mema pale ambapo itakuwa mema yatakuwa ni mengi kuliko mafsada na itafaa kukataza maovu itakapokuwa maovu sawa yatapungua na mafsada hayatotokea tumefahamia hapo na pia haitofaa kuamrisha wala kufanyaje wala kukataza idha tasawa al-amran mambo mawili yakiwa sawa kwa sawa haitofaa hapo itabidi unyamaze وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين اذا كان بقوه وما na maovu yote vimelazimiana, wadhalika fil umuri almuayyanati alwaqi'a, hadha katika mambo ambayo ni maalum yaliyotokea. Naona hapo haitofaa kufanyaje, kuamrisha wala kufanyaje wala kukataza. Wa amma min jihati an-naw'i, ama katika upande wa aina, yani min jihati an-naw'i ma'rufin wa naw'i madha munkar, kwa upande wa aina hiyo hiyo ya wema na upande wa aina hiyo hiyo ya ma'ruf, fayu'maru bil ma'ruf mutlaqa. Yani kwa mfano kuna jambo fulani la wema na kuna jambo fulani la nini, la maovu, unaambiwa kwamba hili amrisha na hili kataza. Lakini ukawa kuna jambo ambalo limeshuka, ukiliamrisha mafsadi yatakayopatikana na maslahi yatakuwa yanafanyaje, yanalingana, hapo usifanyeje, usiamrishi na wala usifanyeje, usikatazi. Naam, anasema ikiwa ni katika masuala ya nauiya, hapo utakuwa unaamrisha kama kawaida na unakataza moja kwa moja. Wa yanha anil munkar mutlaqa wa fil fa'il al wahidi, na kwa yule mfanyaji ambaye ni moja wa taifati wahida na kikundi kimoja, yu'maru bi ma'rufiha, hao watu na huyu mtu tamuamrisha mema. Ikawa kuna mtu amefanya uovu, unamuamrisha, unamwambia, naona, au kikundi fulani unakiambia kwamba hapa kuna mema au kadha, naona, sio ile ala al-itlaq, kwamba ukatoa amri, ukatoa kauli ambao kauli hiyo itasababisha fitna katika umma, hapo itakuwa haifai. Tayyib, ama kwa watu maalum pia, wayunha munkariha, utawakataza munkari wao, munkari wa kitu wa uovu wa shughuli hizo, wayuhmadu mahmuduha, na utawasifia kwa yale, kwa zile sifa zao njema, wayudhamu madhmumuha, na utawasema vibaya kwa zile mambo ambayo wako nayo na dosari zao. Bihaithu la yatadhammanu al-amru bima'rufi fawata akthari minhu, pale ambapo isidhamini, isilete kuliko kuamrisha mema, fawata akthari minhu, kuondoa kule, kuondoa maslahi ambayo ni mengi kuliko yale ambayo umeyafanya. Yani ufanye jambo ambalo litaleta faida kubwa, usifanye jambo ambalo litaleta mafsada makubwa, au ukafanya jambo ambalo au hasudi munkari mfaukahu, ukaleta jambo ukamrisha mema ukataza maovu ukatokea munkari ambao ni mkubwa zaidi yao. Wala yatadhammanu an-nahy an munkari, na hivyo vile isidhamini kule kuamrisha kukataza maovu, husula ma huwa ankaru minhu, kupatikana yale ambayo ni mabaya zaidi kuliko, au fawata ma'rufin arjaha minhu, au kuondoka mema kuliko hayo. Wa min hadha albab, na katika mlango huu, iqraru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li'abdillah ibn Ubayy ibn Salul wa amthalihi, mtume kumkiria katika hilo, mtume akamkiria Abdullah ibn Ubayy ibn Salul na mfano wake, min a'immati an-nifaq, katika maimamu wa unafiki wal fujur na uovu, lamma lima lahum min a'wan, na kwa yale waliokuwa nayo katika wasaidizi, lima lahum min al-a'wan, na kwa wale waliokuwa nayo katika wasaidizi. Naona akawa amekiria nini, alayhi salatu wasalam akawakilia kubaki wao katika Uislamu, yani wao walipokuja wakasema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, akasema naam, tumeona hapo. Akamwambia na wale wao ambao walikuja nao katika wale wasaidizi zao, akasema naam. Naona mtume kama amekiria hilo kwa lengo la kufunga hii, naona, daru al-mafasid au la mimadha, mimadha min dalbi al-mafasid, faizalatu munkara, faizalatu munkarihi binaw'in min niqabihi, kuondoa munkar kwa aina ya kumwadhibu Abdullah ibn Salul, mustalzimatu izalati ma'rufin, kuna lazimu kuweza kuondoa wema afsana min dhalika, zaidi ya hiyo. Kwa nini? Yughdhibu qaumahu, lau kama angempiga labda akamwadhibu, angewaghadhibisha watu wake ambao walikuwa wanamkubali, wa hamiyatahu, na waliokuwa na muhami, wa binufuri nnasi idha sami'u anna muhammadan yaqtulu ashabahu, na kuweza kuwakimbiza watu ambao hawajaingia katika Uislamu kwa kusema kwamba mtume Muhammad anawaua masahaba wake. Kwa hiyo mtume akawa amesema mwacheni huyu Abdullah ibn Saluni, mwache aendelee na mambo yake, atakuja kukipata huko siku ya Kiyama. Khamisan, tano, qa'idatu anna al-ahkam al-usuliyah kwamba hukumu za kiusuli walfuru walfaraiya au walfuruiya na za kimatawi la tatimu illa bi amrayni huma, haziwezi kutimia isipokuwa kwa mambo mawili yote yatimie, wujudu shurut wa intifau almawani, yapatikane masharti na yaondoke miondoke vizuizi. Qult, anasema Sheikh Abdul Salam hafidhahullah, wa hadha aslun adhimun min jami' ahkam alshar', na hii ndio asili kubwa katika hukumu zote za sheria, sawaan kanat usulan au furu'a, sawa iwe ni msingi au ni furu'u au ni matawi, la budda min wujudi shurutiha, haina budi kupatikana masharti yake, wa intifau mawani'iha au wa intifau mawani'iha, na kuondoka mawani'i zake vizuizi vyake. Falau wujida ash-shartu, lau kama itapatikana sharti, lakin kana hunaka mani'un, sharti limepatikana lakini ikipatikana kizuizi, lam yasiha al-hukmu, haidho si hukmu. Min dhalika mathalan, mfano wa hili mfano, ayatul wa'idi, ni aya za adhabu fi haki man irtakaba umura muharrama, kwa haki ya yule ambaye amefanya mambo ya haramu. Fahuwa ahadun lima jaa fi nususi min alwa'idi, yeye atakuwa anastahiki yale yote ambayo amekuta katika nafsi za wa'idi, kwamba yeye anastahiki apate adhabu. Lakini kad yakunu hunaka mani'un yamna'u min al'iqabi kat-tauba, lakini huenda kukawa huko kuna kizuizi ambacho kinazuia kumwadhibu kama tauba, kama mtu naam kafanya makosa, alifanya madhambi, anaifanya madhambi inabidi adhibiwe, lakini inawezekana kukawa kuna kitu kinazuia hiyo madhambi kwamba asiadhibiwe, nao ni nini? Ni tauba au istighfar almu'minin au watu mumbia dua au almasaib au akapata matatizo akawa anaumwa, yale matatizo ikawa ni nini? Yakamsaidia kufutiwa madhambi. Mtu anapata matatizo anafutiwa madhambi au ghairi dhalika min mukaffirat dhunub, au mambo mengineyo katika mambo ambayo yanafuta madhambi. Mfano mdogo yani katika hilo, katika masuala ya kwamba lazima wapatikane masharti na ya nini na viondoke vizuizi. Mfano mdogo katika mirathi, katika mirathi mtu amekufa, mtu alipokufa inatakiwa watoto walipu. Allah subhanahu wa ta'ala sema yusikumullahu fi auladikum li dhakari mithl hadhi al-unthayain, Allah anakuhusieni katika watoto wenu kama mtoto wa kiume anapata fungu ambalo ni mafungu mawili, fungu ambalo ni sawa na mafungu mawili ya mabinti wawili, ambalo ni mafungu ya mabinti wawili, na fungu atakalopata mtoto wa kiume ni fungu la watoto wawili wa nini, wa kike. Kwa maana mtoto wa kike anapata moja na huyu anapata moja, kwa maana mtoto wa kiume anapata ngapi? Mbili. Tumefahamiana hapo? Sasa akafa mtu aliyekufa ana watoto, wale watoto ikapatikana mani yani kawa watoto wake, inabidi walizi amemwacha Muhammad na akamwacha John, ana watoto wawili, mmoja anaitwa Muhammad, mwingine anaitwa nani, labda alisilimu yule John akabakia kwenye ukafiri na huyo akawa muslim naye Muhammad. Unafahamia nako? Alipokufa yule John akasema na mimi nataka mirathi yangu. Na wewe ni kama mnafuzao katika Uislamu, tunamwambia sawa, mali yote ni ya nani? Mali yote ni ya Muhammad. Sawa? Wayamna al-irtha 'ala al-yaqin bikun wa qatl wa ikhtilaf dini. Amesema nani? Amesema nani hapo? Naam. Takallam. Al-Burhan al-Shafi'i rahimahullah. Tumeona hapo? Aiywa. Sasa hii imezuia. Naona rizqi sio rahiq, sio mtumwa. Lakini hapa kuna nini? Ikhtilafu dini. Ikhtilafu dini inamzuia huyu kufanyaje? Kurithi. Lakini yeye kama mtoto atakiwa kurithi. Anastahili. Haya, mtu amekufa. Mtu anapokufa anafaa kumrithi ndugu yake mathalan au kumrithi baba yake. Tupeleke mfano mathalan kwa nani? Kaka kamuua kaka yake. Ndugu kamuua kaka yake. Yule ambaye ameua harithi, isipokuwa yule ambaye ameuawa anafanyaje? ana riski kamua ili apate mali. Al-qatl ni manu' al-irth. Alipokufa yeye ndio yuko peke yake, ashakamatwa akamuua ndugu yake, akakamatwa akawekwa pembeni polisi nini, akawekwa jela. Yule akaenda kutibiwa. Alipoenda kutibiwa, mara yule aliyewekwa jela siku yake ya kufa ikafanyaje, ikafika akafa. Huyu ambaye aliuawa, tunamwambia wewe ambaye umepigwa panga au umepigwa silaha ambayo inapelekea kuuawa, unamuita yule nani, ndugu yako. Lakini leo kama huyu ambaye alipigwa panga au akapigwa na yule ndugu yake, angekufa huyu asingiriki. Haya, hakuna ndugu nyingine, mali inaenda wapi? Inaingia Baitul Mali. Kama kuna Baitul Mali, tunamwambia yule mudhani hapa wasaidie wanafunzi wa marakazi ya Imam Mudhani. Tumeelewa nako? Eh, naam. Kwa hiyo narudi katika Baitul Mali. Naona au kama na wale nani, kama atakuwa na dawi arham, hapo ndipo wanapokuwa inaingia dauri yao ya kuweza kurithi. Kwa hiyo nadhani imeeleweka hapo. Kwa hiyo huwa tunasema katika mambo mengi. Kwa mfano wale watu ambao ambao wanaangalia katika jihadi. Ukizungumzia masuala ya masharti ya jihadi na mawani ya jihadi, wanasema hapana, uzungumzie ubora wa jihadi. Na nikizungumzia ubora wa jihadi, nakuwa nikizungumza ubora mmoja, nasema nakusudia ile jihadi ambayo masharti yake ni haya ni haya ni haya ni haya na vizuizi yake ni hivi. Na ndio maana wao hawataji masharti ya jihadi, hawataji na nini? Vizuizi vya jihadi. Wanataja fadhila za jihadi. Haiwezekani ukataja fadhila za sala peke yake. Lazima pia uzungumzie na nini? Masharti ya sala, uzungumzie sifa ya sala, lazima nishadi vipi? Ili mtu ajue kwamba huu ubora wa swala, hii sala ni swali ambayo ubora wake ni huu, masharti yake ni haya na utaratibu wake ni huu. Na wao wakizungumzia jihadi ubora wake, pia wazungumzie nini? Masharti ya jihadi na vizuizi vya nini? Vya jihadi. Kwamba hii jihadi ambayo unaenda kupigana, ambayo ubora wake ni huu, ina masharti haya na utaratibu huu. Tumeelewa na yafuata? Eh, naam. Wa min dhalika, na katika hayo, as-salatu mathalan la budda min wujudi shartiha, swala inabidi ipatikane masharti yake, wa huwa tahara, nao ni tahara. Faman arada as-salata bila tahara fala tasihhu minhu li faqadi shartiha. Atakayeswali bila tahara haito si swala wewe, kwa sababu ya kukosekana sharti lake. Kwa hiyo mtu amekuja umetaja fadhila za swala, kidume kikajipinda kikaswali kinavyojua. Hapana bwana, kwa sababu swala hii ni ibada, inabidi pia uulize kama, je, ni upi utaratibu wa swala. Wale ambao wanataja fadhila za jihadi, tunamwambia vipi? Naam, jazakumullahu khaira. Naona huu ndio ubora wa jihadi, lakini pia lazima tujue utaratibu wa nini wa jihadi na masharti yake na vizuizi vyake. Lazima tujue, ili tujue kama hii jihadi tunapigana nayo ni jihadi ambayo ina utaratibu. Haiwezekani ukataja ubora bila kutaja nini. Jihadi sio kurusha tu kupiga, sio kupiga na kuua. La, utampiga yule ambaye haruhusiwi kupigwa, na utamuua yule ambaye haruhusiwi kuuawa, utamteka yule ambaye haruhusiwi kufanyaje, kutekwa. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna makafiri aliwaua, na kuna makafiri ya kuwaua, kuna makafiri aliuziana nao, kuna makafiri alifanya nao muamala. Kwa hiyo lazima tujue sehemu ambako hawa ambao alipigana nao ni akina nani, hawa ambao aliuziana nao ni akina nani, hawa ambao aliishi nao mji mmoja ni akina nani. Tujue sifa za wote hawa, lazima tujue. Si swala la kwamba tumuona kiyeyote tuue, inabidi tujue sifa ya yule ambaye inaruhusiwa kumuua. Naona, tujue sifa ya yule ambaye haruhusiwi kufanyaje kumuua. Lazima tujue, kwa sababu hayo yote Mtume amefanyaje, ameyafanya. Kwa hairuhusiwi kushika kitendo kimoja ukaacha kingine. Wa min hadha al-asl, katika asili hii, at-takfir wa at-tabdi' wa at-tafsir, kukufurisha na kubidisha na kufisikisha. Wa huwa babun kad azmat fihi alfitna, huu ni mlango ambao fitna imekuwa kubwa. Walmihna, na msiba. Watashat fihi alahlam, na akili zimelemewa katika swala hili. وتعاقت فيه الأحلام ناكيري زميلمي ويزم يقسيع كتكهيلي وكثر فيه الافتراء نيكا وتفوت منين كتسرهيلي وتشتت فيه الأهواء والآراء نزكاوا زم تفوتيانا نقوى نيني راي إنما تمانيو يواكي وموقف أهل السنة والجماعة na mawqifi ahli sunna jamaa msimamo wao ahli sunna jamaa astaidina ala manhaj salaf as-salih ambao wanapita katika msimamo wao waliotangulia min takfiri ahli bid'ah wal aqaid al fasida katika kufundisha watu wa bid'ah na watu wa itikadi potovu manhaj yao katika kufundisha sawa huwa tafsiri manhaj yao ni kufanya tafsiri ni ipi tafsiri huwa anna ahli al bid'ah laysu min darajati wahida na kama watu wa bid'ah hawako daraja moja فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كنا wale ambao watu bid'a ambao wamekata moja kwa moja maulama juu kwa kufurisha kama ata bi qawlin au fi'lin mukaffirin kama mtu ambaye ameleta kauli au kitendo ambacho kinakufurisha watammati bi haqqihi shurutu at-takfir ni katimia katika haki yake masharti ya kufurisha wantafati mawani'uhu na vigezo na vizuizi vikawa vimeondoka naona hao ni wa kwanza ومنهم من لا يحكم بتكفيره بكفره نكون ممكن انبوا هاوحكموا كوا وكفروا واو لانتفاء ذلك من حفي حقه بسبب يكونوا vizuizi kwa sababu lintifa dhalika fi hakihi kwa sababu ya kupatikana hilo ya kuondoka hilo katika nini katika haki yake kwa hukumu ya ukafiri imeondoka kwake hivyo wanitu mkufundishe wakati vile nani masharti hayapo na vizuizi vimeondoka maana vizuizi vimeondoka haifai kumkufurisha. Tusome maneno ya Sheikh al-Islam tusome maneno ya Sheikh hapa chini anasema hunaka kaulu na kuna kauli ya wale ambao yara nafsi ya takfiri kuna wale ambao wanaona kupinga kufurisha nafsi ya naama kupinga kwa moja an ahadi min ahadi al-qibla kwamba haifai kumkufurisha yote katika watu ambao ni wa kibla fala yukafaru ahadu min ahli al-qibla wanaona kwamba haifai kumkufurisha mtu yoyote ambaye anaelekea kibla kwa kuswali ambaye ameshasema la ilaha illallah tusimkufurishe kuna watu wanasema hivyo na pia kuna kauli ya watu ambao wanaona wa qawlu man yara takfir ahli al-bid'ah kuna kauli ambao ya watu wanaona kwamba lazima tukufurishe watu wa bid'ah takfira mutlaqa kwamba kila mtu wa bid'ah ni kafiri وانهم كلهم كفار كما وودي هاو ni makafiri kharijuna anil islam na wote wanatoka katika uislamu kuna watu ambao wanaona hivyo kwa hiyo hao wamefanya ghulu na hao wamefanya nini wamefanya tafaa tumelewa hapo wa kullal qawlaini na hizi au wakila alqawlaini na kauli zote mbili mujanib lisawab ziko kinyume na na haki ziko kinyume na sawa sawa mukhalifu lilajiyati sharia ziko kinyume na dalili za sheria wakalizaka na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala khata'a man nasaba hadaini alqawlaini li ahadin min a'immat as-salaf Sheikh al-Islam ametaja makosa ya wale wenye kuyanasibisha kauli hizi mbili kwa yoyote katika salaf hizi kauli za wale waliotangulia wa anna as-sawaba huwa at-tafsil na kwamba sahihi ni kufanya upambanuzi ni tafsili wa huwa alqawlu alhaq lo qawli haqqi ana a'immat as-salaf kutoka maimamu wa kisalaf haya maneno ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kisha akaendelea Sheikh Abdul Salam rahimahullah ta'ala anasema thumma inna alqawla fi takfir ahli albid'ah kisha hakika qawli ya kufundisha watu wa bid'ah wa takfir umuman na kauli ya kufurisha watu wote yani watu wa bid'a wote mabuniyun ala aslain adhimain imejengewa katika asili mbili kubwa ahaduhuma dalalatu alkitabi wasunnah narudia tena thumma inna alqawla fi takfir ahli albid'ah kija hakika kauli ya kufurisha watu wa bid'a wa takfir umuman na kufurisha moja kwa moja mabuniyun ala aslain adhimain bayengewa katika asili mbili ambazo ni kubwa ahaduma dalalatu alkitabi wasunna kujudisha kitabu na sunna ala anna alqawla kama qawli au alfi'la au kitendo asadira ambacho kinatoka min almahkumi alayhi kwa yule mwenye kuhukumiwa mujibu litakfiri, kinawajibisha kumkufurisha. Yani nini maana ya maneno ya Sheikh Abdul Salam anasema, ili uweze kumkufurisha mtu yoyote yule ni lazima kile kitendo au yale maneno aliyosema yao yanawajibisha kumkufurisha. Utakuta mathala wengi ambao wanakufurisha watu, wanakufurisha katika zile kabairu dhunubi, kama kala riba tumeona hapo, au kafanya kaza au kufanya kaza, wanamkufurisha katika yale madhambi ambayo haifai kumkufurisha. Tumeona na mashaikh. Kwa hiyo lazima lile jambo ambalo unamkufurisha nalo liwe kweli na kufurisha kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Thanihima, jambo la pili, intibaqi hadha al-hukm ala al-qa'id al-mu'ayyan, iendane sawasawa hii hukumu na yule ambaye amesema, ambaye ni mu'ayyan, yani yule mtu ambaye umemkufurisha, sawa, iye jambo ambalo umemkufurisha nalo linaendana naye sawa, au al-fa'il al-mu'ayyan, au yule aliyefanya jambo hilo, bihaistatimu shuruti takfiri, bihaistatimu shuruti takfiri, pale ambapo yanatimia masharti ya kufurisha, fi haqihi, katika haki yake, watantafi mawani, na vivia vinaondoka vizuizi. Kwa lazima yale masharti ambayo wameyataja maulama ya kumkufurisha yapatikane na vizuizi vifanyeje, viondoke. Sio mujarrad watu kumuona kafanya jambo hilo, hapo hapo akasema huyu ni kafiri, hata kama ukimuona amefanya jambo hilo. Takfiru muayyan ni tofauti na takfiru ambayo ni ama. Mtu akifanya jambo ambalo ni muayyan, yani mtu akiwa unamjua kama ni fulani ibn fulani, ulima uislamu bi yaqini, uislamu wake umefahamika kwa yaqini, haitofaa mtu huyu kumkufurisha kwa namna yoyote. Utakapokuwa umeona kosa, mpaka ufuatilie. Taban, hilo ni katika mambo ambayo yana ihtimalati. Tumefahamia nabo? Ni mambo ambayo yana nini? Yana ihtimalati ambayo yanahitaji tafsiri. Ukamwona mtu amefanya kitu fulani, inabidi uangalie kwamba je, kitu hicho kweli, je, kuna masharti yamepatikana na vizuizi vimeondoka? Ama kuna baadhi ya mambo ambayo mtu anaweza kuyafanya yakamuondoa jumla hata katika nini, katika Uislamu, si kama kila kitu utastafsiri. Kwa mfano mtu kamaona ameabudia sanamu, je, utauliza anasujudia sanamu? La. Tumefanya hapo. Ukamwona mtu mathala anamtukana Allah, sabbullah? La. Tumefanya hapo. Aiywa. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo lazima yanakuwa yana ihtimal, na kuna mambo ambayo mtu kwa ule mujarrad wa kuyafanya anakuwa anatoka katika Uislamu. Wa hadhani al-aslani aidan, na hizi asili mbili vile vile, yanatabikana ala shakhsi, zinakuwa zinaingia moja kwa moja kwa mtu, zinamhukumu mtu, inda al-hukmi alayhi, wakati wa kumhukumu bila bid'ah, katika bid'ah, yani mtu amefanya jambo la bid'ah, mtu ni mtu sunna, ni salafi, akafanya baada jambo la bid'a ambalo unaliona kama hili jambo la bid'a, usikimbilie kumbilisha, fuata zile njia na vile vigezo, na angalia kama jambo sharti yapo na kadha, na swali inawezekana ilikuwa juu, inawezekana ilikuwa ni jahili, au inawezekana kuna kadha. Tumefahamia hapo? Naam. Kwa hiyo pia haya masharti lazima yapatikane, au alfisqi, au mtu kumfisikisha, wa huwa dilalatu alkitabi wa sunna ala anna alqawl aw alfi'la as-sadi an almahkum alayhi bid'ah, nayo ni hukumu ya kitabu na sunna, nao ni maana katika kitabu na sunna, au kujulisha kitabu na sunna juu ya kusema, juu ya kauli au kitendo ambacho kinatoka kwa yule aliyehukumiwa kwamba yeye kafanya bid'ah, wa kaunu alqa'id almu'ayyan, na au yule ambaye amesema ni mtu maalum, au alfa'il almu'ayyan, au aliyefanya ni mu'ayyan, tamat fi haqqihi shurutu at-tabdi', zimetimia kwa yeye masharti ya kumbidisha, wantafa mawani'uhu, na yakawa vimeondoka vitendo vile mawania yake, yakawa ameondoka vizuizi vyake. Wallahu alam, Allah ni mjuzi. Kwa hiyo haya masala ya takfiri na tabdi' ni masala ambayo kama walivyotaja maulama, miongoni mwa masharti yake naona adamu, kwamba sisi tulabu ilmi hayatuhusu, hata ukiwa unaisoma ile nini ile nini nawakulu Islam, nawakulu Islam, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, alivyoiandika hajaiandika kwamba ukiona lile jambo kufurishe au ufanye kadha, la, ameiandika ili wewe talib ilmu ufanyeje, ili utahadhari nayo. Na yeye amesema mwisho wa kitabu, kwamba lengo ya hizi nawakifu alizoziandika zipo nyingine, lakini yeye ameziandika hizi kumi kwa sababu zinatokea sana, na lengo la kuziandika ili ufanyeje, utahadhari nao, sio uanze kuona watu naanza kuwafundisha. La, hiyo sala la kufundisha halifai kwa wewe, bali walimu wanaofundisha na kubidiisha ni alulama, ni maulama ndio ambao wana wamevaa koti hilo, koti la kufundisha au kubidiisha au kufisikisha, ni koti ambao wamevaa maulama, ni koti ambao wamevaa maulama, sio koti la bwana wa ilmu. Wewe unapokuwa umejua kwamba hii ni jambo ambalo linamtia mtu katika bid'a au linamtia mtu katika ufasiki au linamtia mtu katika nini, katika ukafiri, wewe jitahadhari nalo. Tumefahamia hapo, ama kumhukumu mtu moja kwa moja, hiyo inakuwa haifai, hasa inapokuwa ni katika faifa tu, inapokuwa ni katika mtu ambaye ni muayyan alladhi ulima islamuhu bi ad-darura. Wallahu ta'ala alam. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمًا.